زګر وای دی اورم پزړه رنزوري پوینو سوري خوستم سوري زګر وای دی اورم پزړه رنزوري پوینو سوري زما محبوبا زما خغاليا زعيم بطورو تيغو مشتاليا زري زري شمين دارانا تانيا زري زري شوين دارانا تانيا دايتي مانو دا اوخ كنوري سوري سوري خوستا من سوري يا وغن رباتي فبلد ولي جعلن فديتي داخ بلد ولي نشتا جونيتي فنقول دي ولي نشتا جونيتي فنقول دي ولي ترتي غلام دي مالن مجبوري فبين سوري خوستا من سوري زګر وای دی اورم پزړه رنزوري پوینو سوري خوستا من سوري خوستا من سوري خواږه وږمه وا تن کي غرمه وا ژوند مسکا پتن دیخ کوالی دنگوال جامع و پتن دیخ کوالی دنگوال جامع و دچا اغزانو پا اغزو چوری سوري خوستا من سوري زګر وای دی اورم پزړه رنزوري پوینو سوري خوستا من سوري پرې پا ارو دی د زړګي مران دی سترگی جلان دی سری دل درد سترگی جلان دی زخمی بلبل می دن کوهی توری پوینو سوری زګر وای دی اورم پزړه رنزوري پوینو سوري خوستا من سوري پسر دی وشا درنا سوري دملایه ټکور شاد هما سوره بیا دې ټکور شاد هما سوره نچی تر عمر بات ناسوری بامین سوری خوست من سوری بزر رنزوری بامین سوری خوست من سوری دمور وطن می دستر گو تورا دم هجار و کنیا او کورا رب خودی ساتا لپلی سپورا رب خودی ساتا لپلی سپورا خدامینی او دا سروری پامینو سوری خوست من سوری زگیرو ایدی اورم پزر رنزوری پامینو سوری خوست من سوری گیرو ایدی آورم پزر رنزوری بامینو سوری خوست من سوری خوست من سوری